Не късай цветята, когато цъфтят. Обичай светлината и свободен бъди. Мисли от учителя, изказани на Рила на 17 август 1932 г. в 5 часа сутринта.